mwebantu nga fweniko uyomwana kashi alifyoka n'omutima alimbe patika kashe nana alimyufwire zashilelila lelo mwebantu nga fweniko okunga musanga agabwesha omutima mwebanandi mwanjebeli ati wimumonoku wama wimumonoku chindama uyo mwana kashi iyo iyo iyo iyo wafya haikono kwesha wafya nalimikanile naleti usheta mumwene uyu kero wandi uyu liruba mule mubepe chafe mule mubepe chafe kanshi kanshi uyu mwana kashi alipyoka n'omutima alimbepatika kanshi nara alimyumfwire shilelila lelo mwebantu nga fweniko okunga musanga akabwesha omutima umutima isenda umutima isenda utulo na twena lilonga utulo na twena lilonga muntu wa shanyuyu uwingi wale nseko shonse nseko shonse balironga anshafe nubulanda nubulanda anshafe nubulanda nikwisa waba iwe alifyoka n'omutima alimbe patika kanshe nara alimyumfwire zashilelila lelo mwebantu nga fweniko okunga musanga agabwesha omutima mwebantu nga fweniko uyomwana kashi alifyoka n'omutima alimbe patika kanshe nara alimyumfwire shilelila lelo mwebantu nga fweniko okunga musanga akabwesha omutima mwebantu nga fweniko uyomwana kashi alifyoka n'omutima alimbe patika kanshe nara alimyumfwire shilelila lelo mwebantu nga fweniko okunga musanga akabwesha omutima.